خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه داني هوري جان دارانا ضيني فرصو زوبيانا ضيني فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جا دخاوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی را سکن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه هذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني داني هوري جندرانا ضلي فرصو زوبيانا ضلي فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني دانی تو لمالی؟ دانی؟ راست کال نزنید دانی لچویا؟ بخیر بین اوهاتم تو لنهومی سر رو بوی؟ بله با چی امرو نهاتی بغتاب خانه؟ گرفتی کم هیا؟ ام گرفته چیا؟ تو نخوشی دانی؟ من نه، بلکو بابم لدوینه و نخوشا ها، بداخوا جمله بو باوکت ماوی چی زور لناو بفرجیر خوارد و درنگ دوزی و تانو، او راستا؟ بله، بلام اما هموش تیگ نیا چی؟ ایش تیگ خرابی بزراتوا؟ پیمان بله، نخوشی که باب دیت پیونده چی با کارکی و هیا؟ کارکه برو خرابی دروات؟ دانی من لیرم لا پشکینکه توابم سپاس گورم بابم استا حالی چونه سپاس بخواه استا زور باشا بلان پیویسی با پشو هی پیویسی دانیشی بله باکو دیوی بی اوی پشو بدا بسته سرکار بلان او مندوی دکار اوی بسری ها زور ازاری داوا بوه پیویسی با پشو هی خمن نبی لی نگرم لما لبتیت دروا پیویست تا چند روزی نمالا بومینی تو بشو بدات اگر نه نخوشکی زیادر ده به اگر دارم کرده و کنه چی سرکار بلان پیویست تا رگای پینه ده اگر ویستی بروان باشا حول دادم اگر تی بابیشم زور عینه ده دانی سکم دوباره ده کموا باکو تاو هیلکو من دوا بای پیویست با کشو چی تاو های اگر نه تن درستی خراب ده به تیه گیشتم گورم و ببور اشتکت پیدا لیم چیه گورم؟ تترسیم که نتواندی با تنها اگه داری باکت بیول اما کد دکار کنیو مال بکی کاری خون جبجه دکم چن روشی چشنات مقتاب خانه با اوی لمالو بمخزمتی بابم بکم باشتر وای خزمه گزار با مالو پیدا بکی اگر راضی بید من خزمه گزارک با ایوه دا دوزموه تو راضی؟ نه سپاس هوا دادم لمکاتی استاده همو کارکم بکم تیگه اشتم تو نتوه به ایش شوه گرمتی لیز کسی دواب که آها به چی پیدا کنی دکتور؟ اتو جاکو با خود کدواقی فرموم اوات در منکم نو نسی دبی هل او رو بروی لو بینی بله بیانی دیم و سرکتانه دمو زور سپاس دکتور ویریا زور من دو ما کردی فرمو خوال لگل تاورم بکن تاثرک لبابم دادم نه راست کل لیرب مینوا آرام آلی بگرا ورا راست کل بایاری بکن بابا دکتور وتی تندرستیت باشه بلان پیویسته بشوف دی بابا تدلی سردت کمو بله چون که هزده کم پلی گرمی برزا کواتا بفرد بوده هینم استانه باش کمیشی تر بلان دو کمیشی تر دتم در منکان دکرم سپاس دانی دکتور وتی که پیویسته تول نو دیگه در منی توا دکتور امی بمنیش گود کواتا نه هلم بسیت سرکار پیشوی بطاوی تاک نبیو بابا بقصد دکم چون که اما اوه توانای کار کردنم نیه اما اوالی چه خوشه هیچ کس لخواره اوه دانی بله ارام و پیام هاتون با سردانم بود نیگرم بوینه بخوی نتونت با اقتاب خانه بای هاتون با سردانت راسته بینی برو با اقتاب خانه تلوانکان دوانه کهوی چون که همنیش هست دکم تندرستیم باشه باشه کرکم بابا بیانی بریار دادم که بتم یعنی نتم بقتاب خانه چاره سریکم هیا بو اوی دانی بتوانی بچه تا قتاب خانه باب زمتی گشتم با بسد لما چیا بو یه دعای لیدکم که او بیتو اعداداری باکی دانی بید تکه ازو او کارب که چی دکا؟ دانی پیم داوی شتک دکات لدا پیری ها؟ شتک؟ تو حزنه که خزمتکاری مالتان هبید بلام نه به بیرمتی دا پیرم را گر بید ایوانیا؟ اما گنجانیا بیرمتی دان تان دو خوش دا به چون که هز به بیزاری دکا چون که همیشه به تنیایا اگر بیتو خواردن تان بو آماده بکات او کمک باری سرشان تان سوک دکات بلام آرام بابم هرجیز قبول نکه بریار من داو ایتر کارکت آو بوا بونی دا پیرم لیره سودی بابا گته چون که زور باش اگر لنه خوش ده به هر وکو ایوه شعره نیزی که ایمن براست تو پیدوه دا پیر رازی بید؟ بگو من دانی با پاری خوش حالی و رازی ده به و دو خوشش ده بیو که خزمتکاری که بریار به دست کار بکد ها راست کل پرچم رامه کشه تو زور ازارم داده پیان بیده من باشه بیگره براستی هرو حاجی پیان نجیبه خزمتکاری پیشو من برگر رفتاره کانی نده گرد ریگشی نده ده که بیت جورو و بونو مالو تا پیسی نکد بلام ده پیر سامیه لگل راست کل راحتوا بوی تو را نبیده گر مالکی کمی کش پیس کرد دانی تو راسته که چون که ده پیرم تو راتون نیه بوی من خوشحالم به ارمتی او اها دوال دا پیرم دکم پیش اوی توب چی بختاو خانه بید نتم بو آماده بکا ایه راسی ده بید که زوله مال بیت در؟ دا پیرم زوله خو حال دستید بوی نیگران مبا او هرگیز بیزر نبید خون قصه لگل داب کم؟ نه خون قصه لگل داکم خوال لگل فرمو بابا ده تاوین هن بخوید؟ گاتی نان خواردن هاتو اکو رکم؟ بله بابا بلام تو لخویه چی قول دابوی منیش نمیز بانگید بکم سپاس لناو دیگه که خود با منیش نانت بودینم دانی اکو رکم من نامه مادود بکم عرضی خواردنت گراوه توا؟ بله برسیش ما باشا دانی، بیانی، دتوانی ببی دو دلی بسی بو قطاب خانه چون که تندرستیم باشه بله دا پیر سامیه لبیانی و دید با یرمتی داند دا پیر سامیه؟ بله، پیام او بیره پیش نیار کرد و منیش قبولم کرد کواته پیویست سپاسی بکن ببوره که ام کارم کرد بی اوی سر تا پرز با تو بکم ببوره کارکت زوان بودانی اگر دا پیر سامیه بیت یرمتی مامداد اوا تو دا توانی بتید بی اختاب خانه ببی اوی خمی مند بیت کرکم راستا، استش خواردنت بوده هنم سپاس واب زانم امسان روشه زور بمنو ماندو دبن ازید تن دادم ها؟ چی رو دا؟ ها؟ سیر دکم زانم چی ها؟ ها راست کل او چی دکی ام خواردنم بو باب ما؟ ها؟ ها؟ همون خواردوه پیویسته دوباره آماده بکموه مکس حالای تویا با چی برساو دیری نکی؟ بیانیت باش بیانی باش دا پیرا زور سپاس گوازو حتی شهنی نیا کرکم هیچ کاری که وام نکردوا استاش تو تتوی لچی و دست بیبکم دانی نزانم لچی اوا اره باو کتیش داخو توا بله نانی بیانیم بو آماده نکردوا اه دتوانی خواردنی بو بیت کاتیگ لخوال دستید بگو من وادکم مالکش پاک دکم و بر لحلسانی راد چون دانی خود بو مندومه که دا پیرا استش را چونه تاییگ بخویه و؟ سپاس، بر لروشتنت با قطاب خانه به یک و چا دخوینه و کمی کش بیگه و قصه دکیم آیا چا آماده دانی؟ استا آماده دکم؟ نه، خوم آماده دکم کوپکان لکویه ولی نه دولابکه ها؟ لسر رفی دوام دبینم دولابکه زر رکو بیگه وان پیش بینی ندکرد زور دعوای لیه بردن دکم بی اوی مبستم بیت کو بکش که ایش دا بگسک پاکی دکم او بگمان تو بیزار بوی لوی کشکاندی نه بیزارم نکرد بلام اوکاتو بیزاری دکم اگر رگب بام داد چیت دروا بلام هیچ دانه خوشه جاچو نمال دا چیت دروا بابم کاری چی زوری هیا؟ بلام دکتر وطی تندرستی خراب دبید اگر پشونه داد ها؟ راست کال، بوزی که ورده که لسر خوابه در پچید پیویست لنو جگه بمینی توا دزانم بلام من حال ما تا هیچ بیانیگ بدوزی توا دانی جختی کرده ولیم که نهی هم در پچید بوید کار لیه دکم هر احساب گره نو جگه که دی دگرم و بلام سرطا دمه بیامو تی بیانو ما دوزاو دی دمه بچم بو حمام چی؟ بمبورا حماما کش من لنو همی خواره ویا باله دا ویلی بردن دکم سلاو دمی وی قصه لگه که سردار بکم ببورا بلام سردار لناو جید هایا خاتون من او دزانم کواتا دوی چند روشه کتر ورو سردانی اتو راوسا ام دبی هر که سرداری ببینم ایشه چی زور گرنگم پیتی ومنیش پیموندی که زور نخوشو پیشوازی لگست ناکت ببورا دکری بزانی جناب چی؟ بله من دا پیر سامیم خوش حالم اتو داشی که کرشی وانیا؟ بله، آیا پیشتر توم بینی و؟ چند زار توم لبازار بینی و؟ در باره توش تسم زور بیست و؟ برا هست؟ چید لباره منو بیست و؟ جمله بوا، دلین که اتو زور کابانی تکال لیدکم خاتون، دوی بزوترین کات که سرداری ببینم راست کم رو خوشم، بلام قبول ناکم کس بیت جورو تا سردار ببینی چون که زور نخوشه عزیز چی بکم؟ دا پیرسامیت چیا میوانا؟ بله، امن هادیما زور بخیر بی، فرمو ورشوره و بلام که اکسر داره، ام خاتونه لی نگره بی مجوره تکای رگی پی بدا، چون که میوانشی زور گرینگا ها؟ فرمو جمله و دلین تندرسید باش نیا راسته، چون که من زور نخوش بوم براسی نمدویزم، حوالا نخوشت پی بدم، بلام نتارم ایز نیا، من آمادم با بیسنی هرشته دی، فرمو با جورکی خوم، دمیوی لستر زیگاکی خوم، پاکمو جود لی بگرم لبر اوی تندرستیم هیچ باش نیا، نتوانم بر راوستان لگرد بوستمو قسان بکن باوابی جالی لی ربا، کاتیک لپا کردنه و جوری دانشن توابو، ریگه دادم لی دابنیشید ها؟ راسکال؟ راسکال؟ راسکال، وره و ایره خیره بگره و، دی بگره و بگره و راسکال دانی بم نزیکانه دا گره دوا، اگر دیار نبی توره دبه ها؟ راسکال بگره و کاری کی باشه ماکس؟ دی راسکال بینو ایره خیرت بنیسی ماکس زور آجاو چیت دا پیرا گرام آوا بخیر بیو به همیش هاتو دا پیرا هاتم تا بزانم باش بکارکان تال دستید دا بینم کروزاکم متمانی بتوانم نیم کارکانی نیو مال دا پیرا استه تندرستی با امتونه زور باشا کسی کات بو سردانی استهش لگل او دایا لگل یتی یعنی لسر دیگا که خوی نماوا هسته هر لجوره و لگل باو کد دایا استهش فرمون بو خواردنی او دیکانی که درستم کردون زور سپاس بلام ادی پیا ایش بانگ تکن بو خواردن چون کمیوانی همه یا مگر کروزاد نیم بخیر بی برس هادی سلاو دانی یعنی او توی برس هادی هاتو بو سردانی بابم؟ بله دانی هیوادارشم بابت بزوترین کات چک بیتو خواد لگل خواد لگل برس هادی چاور ریکا پیام بله خلق لباره منو چی تلین دی؟ بنی هنی پیم بله با کس نالیم قصب که اگر نازور بیزارد دکم که یا خیره که باشا دلین تو خاتون چی زور زوانو کابانی لچش لیننده مربای باش دروز دکیو زیر چی برای هست ای چون استش قافیس دا پیرا آتی لامپیا و دویز آیا دزانی های خلق برام بر من چونا دلن که من جوان مکابان نچش لیننده من اوم نزانی بو بداخوه که کرزاکم او نزانید استهاش که که دهینم دا پیرا پیم بلی دزانی خویاتنی برس هادی بولای بابم چی بو نزانم چون که من لگل هندانه نیشتوم من وادتم بزانم بابم حالی تونا مم. سلام دولاری لدرگام دا بلا ملا من نداوا داوی لیوردن دا کم دانی چون کمیشم زور سرخال بوم ای هزدکی باشتری بابا بله من باشترم کاغذکان پر تو بلاون بله پیم بله برز هادی حواله چی نخوشی بو هنه ها دانی جوه بگیره چیا؟ حواله چی نخوشه او چلگانه کلباکور با من درابون لسرم پیویست بدم و خواهنه کانیان چی؟ ای خوایا نکتن ها هر اونده بلکو لوانه چلگه کانی تریج لدست بدم بابا تکیانی گران مبا دانی، پیش بینیم دا کرد که کارکه خرابتر بید بابا دانی، با چی دو گوزی چایکه سر بوا؟ کانم تامی ام کیک خوشا بکن بله براستی بتاما مربع شی تی دایا چی تا دانی نتوی بخوی مگر خوش نیا بله براستی بتاما بو چی تگری؟ شتی کم آوا؟ دانی چی روی داوا؟ دانی؟ هستم بشرمی چی زور کرد چون که برام بر پیام و دا پیره گریم بو او نده گریم که بابم ام داریان شکستی هینا بلکو چون که لمو پیشبم غمباری و لاوازی نم بینیوا روشی دواتر چندن میوان هاتن بو سردانی بابم چون که هشتا تاگ نبو باوا پاشان مام فرهاد هاتو منی لگل خوی بر بو مالی خویان تا دو هفته لوی بمین موا دانی دا چید بو مالی فرهادی مامی تا دو هفته لوی باتا سر حتا و کوباو چی تندرستی باشتر دویتو دا توانه کارکانی خوی زیب زیب کن تواوی اندامانی مالی مامی بخوشویستی و سوز و دوری دادن امش کاریگری چی باشی دویت بو دلو درونی دانی لو کاتی لوی چی اگلمانگا کن جویرکی چی بچو چی دویت دیمانی ام بیتوا کسر کوتو دویت لحولدان بوستان لسر قاسکانی لدوائی لدائیگ بونی کاریگری چی گوری لسر درونی دانی درست که لگل من بن بو بینینی امرو داوانا لعلقی دهاتو